Palni Mysłowice. Dwóch jest w skranie stajnie ciężkim. Szwedzkie wojsko poszukuje tajemniczego intruza. W stronę Sztokholmu płynie rosyjski statek wyposażony w sprzęt do podwodnych poszukiwań. Na razie policja i prokuratura zajmują się sprawą brutalnej interwencji Straży Miejskiej w Szczecinku, a jutro spotkanie burmistrza z komendantem strażników. Do zatrzymania 20-latka doszło 3 tygodnie temu. Młody mężczyzna twierdzi, że funkcjonariusze siłą wepchnęli go do radiowozu, a następnie pobili. Na opublikowanym przez niego nagraniu słychać, jak strażnicy brutalnie wymuszają zeznanie. Burmistrz Szczecinka Jerzy Hardy-Douglas nie chce na razie oferować wyroków, ale przyznaje. Wydaje mi się, że strażnicy przekroczyli wszelkie swoje uprawnienia, stosując tutaj jakiś przymus cielesny w momencie, kiedy ich prawdopodobnie nie było do tego powodu. Burmistrz nie wyklucza, że doszło do złamania prawa, ale jak tłumaczy, na razie niewiele może w tej sprawie zrobić. Dopóki nie wypowiedzą się organa ścigania, to my mamy trochę związane ręce. Będę dążył do tego, żeby strażnicy, którzy są w to zamieszani, zostali zawieszeni. A w momencie, jeżeli zostaną im postawione zarzuty prokuratorskie, to zostaną zwolnieni z pracy. Straż Miejska twierdzi, że zatrzymany mężczyzna zakłócał porządek publiczny i ubliżał funkcjonariuszom. Wiadomo, że 20-latek jest im dobrze znany, był już zatrzymywany około 50 razy. Być może już za kilkanaście dni pierwsi górnicy poszkodowani w ubiegłotygodniowym wypadku w kopalni w Mysłowicach wrócą do domu. Na razie 20 osób leczonych jest w Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich. 5 górników z najcięższymi obrażeniami wciąż leży na oddziale intensywnej terapii. Jak poinformował dr Marek Grabowski, lekarz dyżurny z siemianowickiej oparzeniówki, stan dwóch z nich jest ekstremalnie ciężki. Mają poparzone ponad 60% powierzchni ciała, a także oparzenia dróg oddechowych, co dodatkowo pogarsza rokowania. Stan pozostałych trzech jest ciężki, ale stabilny. Natomiast reszta górników przebywa na oddziale chirurgicznym. Jest leczenie farmakologiczne, pacjenci są leczeni w komorze hyperbarycznej, zaplanowane są dalsze konsultacje, dalsze zabiegi operacyjne. W przyszłym tygodniu mają się odbyć kolejne konsultacje ze specjalistami, a także planowane są zabiegi operacyjne. Joanna Opas, Radio Katowice. W stronę Sztokholmu zmierza rosyjski statek wyposażony w sprzęt do podwodnych poszukiwań, informuje norweska prasa. Skandynawskie media spekulują, że to może mieć związek z operacją szwedzkiej armii na archipelagu sztokholmskim, gdzie prawdopodobnie poszukiwany jest uszkodzony rosyjski okręt podwodny. Dowództwo szwedzkich sił zbrojnych oficjalnie nie potwierdza tych doniesień. Informuje jedynie, że na Bałtyku prowadzona jest operacja wywiadowcza, która ma sprawdzić, czy doszło do obcej aktywności. Wykładowca w szwedzkiej Wyższej Szkole Obrony Tomas Lis komentuje tak. Wszystkie znaki wskazują, że chodzi o rosyjski okręt podwodny, który operuje głęboko na szwedzkich wodach. To nie jest to samo, co naruszenie szwedzkiej przestrzeni powietrznej. Naruszenie przestrzeni powietrznej to sygnał polityczny i część polityki zagranicznej. To, co widzimy teraz, wskazuje, że wojskowe jednostki próbują operować w tajny sposób na szwedzkim terytorium. To już nie polityka zagraniczna, ale część militarnych przygotowań do czegoś. To dużo, dużo poważniejsza sprawa. Wcześniej szwedzkie media donosiły, że tajemniczego intruza szukają setki ludzi oraz dziesiątki jednostek marynarki wojennej i helikopterów. Bieganie w maratonach to zazwyczaj przepis na zdrowie, ale nie wszędzie. W Pekinie odbył się najprawdopodobniej najbardziej niezdrowy maraton na ziemi, bo stolica Chin dziś tonęła w smogu. Tomasz Sajewicz. Poziom zanieczyszczenia powietrza w Pekinie w niedzielę przekraczał 400 jednostek. Światowa Organizacja Zdrowia przyjmuje, że poziom całkowicie bezpieczny dla zdrowia ludzi to do 50 jednostek. Przy ponad 300 jednostkach zalecane jest pozostanie w pomieszczeniach zamkniętych. Pomimo tego dziś w Pekinie odbył się doroczny maraton. Niektórzy z uczestników wycofali się z niego właśnie ze względu na smog. Część biegła w przeciwpyłowych maskach. Maraton rozpoczął się na placu Tiananmen, a zakończył w Parku Olimpijskim. Dodajmy, że w maratonie biegło 30 tysięcy osób, a najlepsze czasy zarówno pośród mężczyzn, jak i kobiet mieli Etiopczycy. To był serwis Trójki. Reporter Trójki czeka na informacje od Państwa. Telefon 22 333 33 99 lub e-mail reportertrójki@polskieradio.pl. W nocy deszcz na Pomorzu, Podlasiu i w Wielkopolsce, a jutro przelotnie padać może już wszędzie. Będzie od 13 stopni na północnym wschodzie do 18 na południowym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Po raz pierwszy wręczono je w 1987 roku. Przez lata do grona laureatów dołączały kolejne znakomitości polskiej muzyki. W najbliższą środę te wyjątkowe nagrody rozdamy już po raz 21. Mateusze Trójki. Gale uświetnią występy laureatów i specjalny koncert superduetu. Ania Dąbrowska. Katarzyna Nosowska. Do usłyszenia 22 października, 5 po 19. Agnieszka Szydłowska. Piotr Stelmach. Transmisja wideo tego wydarzenia na stronie www.polskieradio.pl/trójka. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Autopromocja. A teraz przenosimy się do studia imienia Agnieszki Osieckiej, gdzie gospodarzem wieczoru jest Artur Orzech. Dobry wieczór Państwu, kłaniam się. Tak, dokładnie tak, jesteśmy w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, naszym legendarnym, przyjaznym, przytulnym, kameralnym studiu. Jesień, mam wrażenie, to bardzo dobry czas dla jazzu, choć chyba cały rok jest dobry, ale jesień szczególnie sprzyja występom jazzowym. Cieszę się, że dzisiaj właśnie taki przed nami na sali, tu u nas w studiu, z tego co słyszałem, dosyć wspaniała i mocna reprezentacja z Galicji przyjechała, tak? Są Państwo gdzieś tutaj? Tam? Jesteście? Halo, Galicja. A, tam się schowali, tutaj troszkę jest. A przy radioodbiornikach na pewno dużo, dużo więcej słuchaczy programu trzeciego właśnie z Galicji. Drodzy Państwo, jak powiedziała Zosia Sylwin przed wejściem na antenę, różni ich kilka lat w roczniku urodzenia, ale to nie zmienia faktu, że na scenie pojawi się za chwilę dwóch panów profesorów. Jeden bardzo błyskotliwie rozpoczął swoją karierę i ta świetna passa trwa, naucza w Akademii Muzycznej w Krakowie i w Katowicach. Drugi także jest wykładowcą, choć co ważniejsze dla nas, jest również mistrzem, tak jak Zosia mówiła, w zasadzie wokalistą jazzowym o najwyższym kunszcie, i to nie tylko polskim, bo światowym, bo polscy jazzmeni nauczyli nas tego, że jazz nie zamyka się w granicach Polski, tylko bardzo płynnie nasi i młodzi i starsi, i tak jak to pokazał Tomek Stańko i Michał Urbaniak, jak pokazuje Marcin Wasilewski, bardzo płynnie przenikają na zachód i tam grają w najważniejszych i największych salach koncertowych, równie ważnych jak nasze studio koncertowe imienia Agnieszki Osieckiej. Młody człowiek, który za moment zasiądzie przy fortepianie, jest laureatem, to bardzo ważne, wielu nagród, ale te najświeższe to dwa: Fryderyki za debiut roku w jazzie i za jego wspaniałą zeszłoroczną płytę, która de facto była debiutem jazzowym, czyli płytę Ravel. Zapraszamy, przy fortepianie zasiądzie Dominik Wania. Pan profesor Dominik Wania, a przy mikrofonie drugi pan profesor, mistrz wokalistyki jazzowej. Cokolwiek zaśpiewa, jest absolutnie genialne, czy są to standardy jazzowe, czy śpiewa utwory Krzysztofa Komedy, czy nawet Fryderyka Chopina, czy sięga po piosenki nawet, ale mistrzów Wojciecha Młynarskiego, czy Agnieszki Osieckiej. Mistrz skata. Państwo wiedzą, że nie chodzi o to, że śpiewa z zespołem Kat. To zupełnie inna para kaloszy. Profesor Marek Bałata. Doesn't have to have a moon in the sky. My romance doesn't need the blue lagoon standing by. No month of May, no dwindling stars, no hideaway, no soft guitars. My romance doesn't need a castle rising in Spain, nor a dance to a constantly surprising refrain. A wild old I can make my most fantastic dreams come true. My romance doesn't need a thing but you. Chociaż jeśli chodzi o wzrok, rejestruje z rzeczywistości podobno 87% zjawisk. Na resztę zostaje zaledwie 13% na doznania słuchowe, z czego będzie pewnie 6 i 7 na resztę. Nie wiem, jak to państwo znosicie. Thank you. Słowa Czesław Miłosz. Muzyka Marek Bałota. Patrzę na was o świcie. oczami łez pełnymi i wiem, że we mnie pycha pożądanie i okrucieństwo i ziarno pogardy dla snu martwego. Splatają posłanie, a kłamstwa mego najpiękniejsze farby zakryły prawdę. Wtedy spuszczam oczy i czuję wicher, co przeze mnie wieje, palący, suchy. O, jakże wy straszne jesteście, stróże świata, obłoki, obłoki. A to la lora, la lora, la lora, la lora, la lora, la lora, la lora, la lora, la lora, so far,

Thank you.

gdzie też doszło do zderzenia samochodu osobowego z motocyklem. W miejscu zdarzenia był ruch wahadłowy wprowadzony, ale teraz już nie ma żadnych utrudnień. Mogą jeszcze korkować się drogi dojazdowe do większych miast, na przykład w Warszawie od strony południowej, ale te korki będą już coraz mniejsze. To wszystkie informacje szerokiej drogi, bezpiecznej jazdy. Radio Nawigator Trójki. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 19 października, jest 21. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Premier Kopacz zapewnia, że Polska jest przygotowana na przypadki eboli. Jest sprzęt odpowiednio przygotowany. W Afryce Zachodniej zarażonych wirusem jest już ponad